وان رافع ابن خدیج رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اسفرو بالفجر مزد سبا پرنا کی کوئی ایچخ رنا شوی فین نوازم للعجر دا ډېر لوی دې د پارا د اجر ادا مسله چې ګور عام جمهور علما سائمه ثلاثوي چې د سبا مصبت یار کې کول غره دي او احناف وې پرانا کې کول غره دي اباز علما او تدبیق کړي نه علامہ حافظ ابن قیم په اعلام الموقعین کې وای او امام تو حاویم دا مسلک دی وای دا اسفار و دوامن لا ابتداء په خبره چې وسنګه پوښی کنا یعنی ابتداء په پرانا کې نه کیدا ابتداء په پتیار کې کیدا خود دوام به تر دې چې رڼا بشوا پتیار کې بوردن نشو مزب شروع شو او پرانا کې بثرو وتل دا قول علما ډېر خوخ کړي خو دا هر چا داسې وس نشتا داله کې چې امامو ګد کرت وای لکه د صحابه کرامو نه دام منقول لې چې سوره بقره په پکې لستا او ز غرور ټوله زمیدار دې ساری چې لړشي نو لس بجی پټی نه راځي تول رزغان سره یا ګوټ کوي اصل نه شو نه بلا خوښ شو ان یو چرو ورزیدم ان چا د پټی د پکټ راړو او امام غریب داسې کمزورې شوه کده دو یا تر نه دریم کو کنه نو بس مشوره کیږي و یاره یو شړای اده شړولو اختیار دی په لګورا یو چپراسی وزیر اعظم نشي لري کول نو کړي کله کولی شي امام د شړور چا سره اختیار دی کله چې سل مقتدیانی ندا یو کم سل خبر ني او هغه یو شړلې وي امام څه شي ولې هغه دغه رسیدلې کابل له یو کړه کړه بیا ولا کابل له رسیدلې یو شي هغه د جلال آباد کې به بهر حال ګور مسالا دا حدیثم بالکل صحیح ده رواه ترمذی و ابو داود و دارمی ولیس عند النسائی فانه اعظم للاجر اید الفاظ نی ذکر کړي امام ترمذی وی حدیثن حسن صحیحن امام ابو داودم سکوت کړي امام منذریم پی سکوت کړي حدیث بالکل سندن صحیح ده بل په لړېرو روایتو کې تغلیص راغله په خبره پوي د اباظي علما په دې احناف اعتراض کې وې دې په حدیث کې ډېر تعویلونه کوي دلته یې بشماره تعویلونه کړی وای باو کا تجر و با الى تجر دي کې شک نشته چې تغلیص حدیث سړي هغه ډېر زیات دي اباظ علماء دا سیم ویلی چې د مقتدیانو حال پکار دی هم ګوس په لموس په تغلیص کې کوز مو طالبان دي عوام خوا کې راضی نه بالکل ناراضي پټول سیم جنتیان دي جنتیان سره جنتی چلے ساري وخت جمعات کې څه کوي ها یوم ناراضي کله کتاوي چې بینن بس راشن تقسیمیږي اکم نا کم یو یو بوجه چینی باور که اینن پا مدرسه که خدا ده چی بانگ نمخ که سکرا غلی حالا بیا دیگه توڑی دیوالا با براغ دیگه جایز آقا جلسه ایوالا چونتره ایوالا بازار نمم خلق آزیری ده ایکنی که مفتر ده ایوار که ده طول و کل و خزی و سریل تزی اوی بازار که نیر خاص پتال لیر خداکتران دی اسم نشتا او دوائی مفتا ابای و دین این خلق زی که بادار سمرا لیدی دوله ما ولي کړي خبره دا دې پر وګوره که خلک تیار دي نو سل سپیدواله کې موږ ولا وکړه نو صحابه یې ټول تهجد گزار یو سره درو بجو را پاسې دې ته لبیا پر خاتم اوس کې راغه وو وسلی کې یو جواب به برای ته رونی وې عرب هم ټول تهجد لرا پاسې وختي مسکې اوس موږ خپل وختي کو چې موږ موضوع کړو لا تیاری ځکه موږ د خیره ټول طالبان دي د سلور بجې پاسې دري نو کدی له بانک پاسې سمدستي کې موږ پکې داسې ولس پاو ټیم ورکو او که یو ځای کې داسې چې ما په یوه ځبه وختي کوم ا خلک راځي نه رجې دی وختي موږ غو ځان لبه کین پر پسې کای اقامت دي نو که بیا دی وخت کې د خلکو چیرہ جمع راګیر کی چاو کو ورنه خا خبر ادا د روایت اکثر پسې راغلي په تغلیص کې راغلي اګه تاسو وایئ چې الله حبیب په اخر وخت کې دو ځلی مجنره کړي ها بھائی کم نه کم دو ځلی شوه نو دغه روایت د تغلیص څخه کوي داغه تایید کوي خو کې اوځي کې داسي لکه زموږه عوام را پاسینا په اوړي کې خوب نه پوره کی یا پجمی کې ساړه نه را پریږي الف